Pois boa tarde a todos e todas. E hoxe abrimos as primeiras xornadas de lingua que están organizadas pola Esmorga, por a GAL e tamén o Movimento de Defensa da Lingua. Penso que tedes algúns ou teñen que estar por aí os trípticos con todas as actividades. Non son só as palestras, as conferencias, hai tamén cinema, hai concertos ao vivo, hai tamén un curso impartido polo compañeiro Valentín Faxín. Temos tamén o lanzamento de un site que é Empresteca ou Empresteca, non o sei. E vamos ter tamén un concurso de Planeta NH. E hoxe, para abrir as xornadas, temos aquí o luxo de contar con Xosé Manuel Sarille, que vai... Primeiro vou facer así, eso, un pouco unha presentación. Seguramente moitos de vos coñecedelo moito mellor que a min. Eu teño aquí a miña... Naciches en Lugo en 1956. Corríxeme se... Non, aí non te podo corregir. Se che conto algunha cousa rara. Es licenciado en Historia e profesor de Lingua e Literatura Galega no ensino secundario. Fuches tamén presidente da Mesa pola Normalización Lingüística desde o 86 ata 97. E actualmente es presidente de Honra desde 2006. Colaboraches ou fuches tamén parte da formación da Mesa pola Defensa do Galego de Asturias e tamén na Mesa pola Defensa do Galego no Bierzo. E tamén participaches na formación de Fundación Vía Galego, que o mellor despois podes explicar un pouco en que consiste. Tens moita experiencia como conferenciante. Sí. Fuches columnista semanal del diario El Mundo e actualmente es comentarista del Correo Gallego, A Nosa Terra. Sección de Galicia, non creades que era unha cousa así, cando levaba Manuel Rico, que agora leva Público, ou seja, é o redactor xefe de Público, quero decir que... Porque, al final, senón, dá impresión de que non estaba metido en camisas once varas, E tamén na Radio Galega. Tamén, sí, sí, está. Despois publicaches en 2003 Polos fillos dos fillos. Es coautor de Arximiro Rico, Luz dos humildes, con Narciso de Gabriel. Uh-huh. E despois, en... 2007 publicaches un ensaio que é A impostura e a desorientación na normalización lingüística. Uh-huh. Que é un libro que temos por aquí algúns exemplares, se alguén está interesado, ao final, pois, podese comprar aquí xa directamente. Non sei, fala de, non sei, comigo ou con Sarille ou con calquera que este na barra, non sei. E non sei que máis teño que... Penso que é simplemente darte paso e... Sí, perfecto. Boas tardes. Bueno, luxo é meu, estar aquí nun local deste tipo. E digo completamente en serio, porque como xa estive en outros dous ou tres, non? Impartindo esta mesma conferencia, que é unha conferencia precisamente que fala deste libro, da impostura e a desorientación á normalización lingüística, quero dicir que todo o que vou contar aquí está recollido nesta obra, é dicir, unha obra recente que ten 5 meses e realmente o que estou facendo é presentala baixo un nome ou outro, non? E con os matices ou con outros. En calquera caso digo que é un luxo estar aquí porque o meu criterio a estas alturas é que quedan poucos lugares con esperanza, non? A respecto da lingua. Outro día na Asociación Aturuxo en Boiro preguntábanme que opinaba, que me parecía o local, non? E dicíalle que a marxe de non ser unha experiencia original galega, que non ten por que ser, tampouco románico, nin o barroco, non, nin o romanticismo, nin nada polo estilo, quero dicir que as cousas non teñen por que ser totalmente originais, simplemente trátase de que nos lugares pois dean xogo e se convirtan en algo nun nutriente, verdade, para o propio país. Entón eu dicíalles que me parecía unha experiencia interesantísima, non, ver aqueles chavales pois funcionando con tantísimas gañas como se lles vía, non? Nun local novo, e sobre todo, e decíanme que vía ali que non vise noutros sitios anteriormente, e decíalles que o que vía era convivencia, non? O feito de que máis alá de que houvese un sitio para dar conferencias, para impartir conferencias, para facer exposicións ou para o que fose, o propio sitio da charla, o feito de que a xente se pudese reunir a calquera hora, en calquera momento, sobre calquera tema e se pudese falar, o cal iso era, desde o meu punto de vista, unha novidade en Galiza, non? Tanto nesa cidade como noutros sitios. Por tanto, eu estou contentísimo e resultame un luxo como ningún outro, quizás, O sea, un lugar como poucos para impartir unha conferencia, sobre todo porque é un lugar onde o que se transmita pode ser recollido, non? Recollido no sentido real, é dicir, recollido ao mellor para despois volverlo a transmitir ou para actuar sobre esas ideas, ao contrario do que ocorre en moitos sitios, que é simplemente pois ir falar para pouco máis, non? Entón, o meu contento é grande de estar aquí, non? Por tanto, moitas grazas á asociación e a todos os que fixeste posible que viñese aquí. Ben, eu vou falar da situación da lingua e vou falar da historia da lingua, digamos, nos últimos 30 anos, é dicir, desde que en Galiza hai un réxime que se poida considerar democrático, é dicir, un país con partidos políticos, con pluralismo partidario e onde desaparece, desde o momento que desaparece a ditadura franquista, non? De calquera maneira, non vou facer fincapé en algo, podemos falarlo despois, que está bastante tratado, e é sobre todo a posición do Partido Popular, que foi quen gobernou basicamente Galiza durante todo este tempo, ou a dereita, que gobernou durante todo este tempo Galiza. Non vou facer fincapé sobre iso, porque realmente é o que nos dedicamos durante moitísimo tempo, a facer fincapé sobre como facían eles, non? E iso máis ou menos sí que o sabemos. Eu creo que o que nos esquecimos durante este tempo é de saber como facían os demais, ou incluso, se me apurades, como facíamos os demais, non? Entón, ou mellor dito, de que bases partíamos, de que análises partíamos para chegar á situación actual, e que na situación actual esteamos nun momento en que a cousa é realmente dramática, non? E que, digamos, despois de tanto asunto non hai esperanza como isto, ou a esperanza é moi baixa, ou a esperanza é escasa, non? Que é o que ocorreu, que é o que ocorreu, que fixemos nós, que tipo de análisis fixemos e que tipo de práctica levamos a cabo para que cheguemos a esta situación, non? Ben, a primeira idea, non, que quero expor, e que é un pouco, sei que un pouco, ou pretendo que sexa un pouco provocadora, é que Galiza é un país rico, É dicir, contra a idea xeral que funciona en moitos sitios de a Galiza pobre, non? Eu parto da base nesta obra de que Galiza é un país rico. É dicir, dentro do contexto mundial é un país rico, dentro de Europa é un país, dentro do contexto europeo é un país pobre, en termos relativos a respecto dos demais países europeos ou da maioría dos países europeos. No entanto, a respecto do mundo, é un país rico. E por iso foi posible que no ano 83 ou no ano 84, non lembro agora, se fixese unha lei de normalización lingüística, se falase dunha lei de normalización lingüística. Segundo a cal, o que se pretende é unha recuperación da lingua galega, que a lingua galega se incorpora a todo tipo de usos dunha maneira progresiva, dunha maneira metódica, é dicir, utilizando determinados métodos e tratando de conseguir un certo consenso ou o máximo consenso posible por parte dos cidadáns e das cidadás deste país. Isto non é o común, non é o máis frecuente. Poño un exemplo. O maior parte dos países pertencentes á Unión Soviética, no momento en que se independizan e proclaman a independencia, dentro da súa Constitución incorporan un artigo no que din que a lingua oficial dese país é a propia lingua dese país. É dicir, Moldavia proclama a independencia e di a lingua oficial de Moldavia é o moldavo. Pero claro, isto está moi ben, non? O que ocorre é que a continuación a vida real leva a que pasan os anos e realmente o moldavo sigue sendo a lingua B de Moldavia, mentre o ruso sigue sendo a lingua A, porque as dinámicas institucionais, administrativas, a propia vida social, as clases altas, continúan utilizando o ruso. Entón, unha vez proclamada a independencia, non se logra nin o monolingüismo do moldavo, nin siquer se logra que o moldavo sexa a lingua A, nin siquer que o moldavo sexa a lingua predominante. De acordo? Entón, nos estamos noutro campo, estamos nun campo onde se considera, de algún modo, dicía Jordi Pujol, dicía, nun momento que lle preguntaron, hai moitos anos, dicía que, bueno, o do catalán e tal, dicía, mire, o catalán é moi caro, é carísimo o catalán. É dicir, poder normalizar o catalán ou que levar a cabo unha política de lingua do catalán é posible por unha razón, porque Cataluña ten suficiente diñeiro para poder facelo. Por tanto, políticas de lingua tal como se conciben en Cataluña ou tal como se conciben en Galicia poden levar a cabo determinados países do mundo, non todos. Desde logo, un país que pertence á francofonía do centro de África non está pensando en gastar, como podedes comprender, en gastar 1.000 millóns ou 2.000 millóns de pesetas, non sei canto serían euros, ou 3.000 millóns de pesetas en normalizar a lingua propia frente ao francés. Está pensando en outras cousas, está pensando en a ver como acaba co poliomielite, de acordo? Este é o meu punto de vista, creo que ademais é evidente que é así. Entón, políticas de lingua tal como as concebimos nos, hai 5 ou 6 ou 7 no mundo, non? É dicir, podemos falar do caso de Israel como un caso especial, cal poderíamos, podemos falar porque efectivamente é un caso especial, pero está aí, Israel, un país, ou como lle queirades chamar, ou un estado, ou como lle queirades chamar, igual ni siquiera hai que chamarlle estado, habría que chamarlle de outro modo, pero que se funda no ano 48, non? É o elemento principal de cohesión, ou un dos elementos principais de cohesión é o hebreo, non? Unha lingua desaparecida e que a partir dese momento vai ser unha das columnas principais da fundación dese ente, do ente israelita, non? Iso require moito diñeiro, require por en práctica unha planificación determinada, non? Outras políticas semellantes a estas son a que se leva a cabo no Quebec co francés, non? Frente a inglés fortísimo e tal. Outro caso semellante sería o de Bélxica, poderíamos falar tamén del, un caso de outro país rico tamén, que ten un excedente económico para poder facer este tipo de políticas e levas a cabo. E os demais casos, pode ser que se me esqueza algún por aí, non? Pero os demais casos son os máis coñecidos por cercanos. Un é o catalán, outro é o vasco e outro é o noso en certa medida. Por que? Porque, claro, Galiza é un país rico, efectivamente, desde o punto de vista no contexto mundial. Pero ser un país rico non quere decir, desde o meu punto de vista, ser un país moderno ou un país evolucionado ou un país avanzado. Senón que Galiza é un país rico, pero un país atrasado. Son dúas cousas diferentes. É dicir, que a política de lingua, levar a cabo unha política de lingua tal como se concibe no noso entorno, que sería unha política de normalización lingüística, esa que inventa Cataluña no noso entorno, e que o inventa na transición ou despois da transición, e que se plasma nunha lei, a lei de normalización lingüística catalá, non? Que nos despois imos copiar, desto falaremos despois se queredes, pero a lei de normalización lingüística galega é exactamente, non exactamente igual, pero prácticamente igual que a catalá, mesmo nos títulos, ou sea, nos apartados dentro da lei, ten o mesmo nome, menos un par de casos, que non ten o mesmo nome, pero que ven a dicir o mesmo, non? É lógico, en certa medida. Por que? Pois porque partimos dun marco legal que é o mesmo, o marco legal de Constitución Española, e partimos en certa medida de realidades bastante semellantes, ou en certa medida semellantes. Por tanto, non é extraño iso, pero desde logo ten en conta que hai unha mímese evidente desde Galiza a hora de mirar como se pode levar a cabo esa política, unha política de lingua. Entón, os catalás van por diante, é así, non van por diante son isto, poderíamos falar de desde cando van por diante, é dicir, habría que a mellor remontarse á Mancomunidade do ano 1909 e como o nacionalismo galego, non, vai observando e vai, digamos, alimentándose, non, desas teorías, dun país que nese aspecto vai máis adiante. Pero en calquera caso, na cuestión de política de lingua, no ano 81, 82, eles o observan esa realidade e a partir de aí crean unha base, que é unha base legal, que será na Lei de Normalización Lingüística, e Galiza vai mirar aí e vai nos facer. Que é o que ocorre? Que efectivamente, no caso dos cataláns, isto funciona. No caso dos galegos, non, no caso galego, non funciona. Non funciona. E isto habría que saber por qué. É un país rico, efectivamente. É un país atrasado, claro que sí. E resulta que as políticas de lingua que se levan a cabo nestes entornos son políticas complexas. Son políticas complexas. Isto que quere decir? Pois quere decir que cando alguén, cando a unha asociación de veciños ou a un concello de tal sitio se lle ocorre ou considera que é oportuno e que se debe galeguizar, por exemplo, o comercio do lugar, sabe que non só o pode facer ese concello, senón que ademais dese concello necesita diñeiros da Xunta de Galicia, necesita enerxías das propias asociacións de comerciantes, necesita que o concelleiro de industria ou de comercio, do que sexa, da cidade determinada, no, se poña en marcha e hai unha transversalidade que realmente vai moito máis alá de facer cumprir a xenda do político de turno. É dicir, o político de turno neste país o que se dedica é a procurar que a xenda se cumpra, é dicir, que o de pasado mañá o saque para diante. En realidad, o mellor non sabe que é o que hai que facer dentro dun ano. E seguramente se lle din que, ademais disso, o que ten que facer non é só o do seu rego, sino que ademais ten que estar pendente dos demais regos, ao mellor se lle complica moito a situación. Se isto, en vez de ser no concello, é na Xunta de Galicia, e se lle di, mire vostede, a Secretaria Xeral de Política Lingüística, ademais de o seu campo, ten que estar atendendo ao que ocorre na Consellería de Industria, pero tamén ao que ocorre en Xuventude, e ademais no que ocorre nas outras consellerías, seguramente iso se lles vai das mans. Realmente vai se lles das mans. É dicir, é unha política complexa. Isto é, lóxicamente, como podedes comprender, simplificando, non? É dicir, é máis que isto, é máis que isto. Non é só o problema da transversalidade, son máis cousas. Moitas máis cousas. Pero en calquera caso, aquí estamos nesa realidade. É dicir, un país rico, pero un país atrasado, e por tanto estamos nun punto intermedio. É dicir, non somos os belgas, nin somos os catalás, nin somos os quebequeses. Pero claro, é verdade que tampouco somos os asturianos, no sentido de que non estamos, ou eu que sei, ou un país onde se diga este idioma pois require de especial respeto e protección, non? Por tanto, hai que pagar as conferencias cando se fala pois do arado ou de tal. Non estamos nese campo, estamos noutro lugar, non? Agora, non estamos noutro sitio tampouco, non estamos no sitio onde se pode considerar que a lingua é un pois iso que se di sempre, non? É o principal sinal ou un dos principais sinais de identidade do país. Non, iso na hora da verdade e na práctica non é así. Queda unha cuestión previa, anterior, fundamental, antes de todo isto. Cal é? Pois a cuestión de se hai ou non hai vontade política, social e conciencia social para que o galego se normalice, para que esa política de lingua se normalice. Aina, desde o meu punto de vista, non. Non xeralizada. Aina en determinados ámbitos, en determinados grupos. Pero non está xeralizada, non? Entón, esa falta de conciencia, máis esa complexidade, leva a que aquí se producise, pois, un fracaso da política de lingua. Vamos ver, moitas veces a xente di, que hai que facer, non? Que hai que facer, non? Ben, esa é unha pregunta interesantísima que eu, desde logo, non estou en condicións de responder. En primeiro lugar, porque tratei de responderla durante moitísimos anos e non o conseguí, non? É dicir, que a base de receitas, sí, hai moitísimas receitas por aí adiante, pero claro, se as receitas non son escoitadas, non digo miñas, miñas, dos grupos sociais, que tal, non sei que, se non son escoitadas, pois para pouco serven esas receitas. Mira, vou poñer un exemplo a respecto do que se está a facer. Un exemplo, ademais, que creo que é moi importante, porque é un ámbito amplísimo, non? Unha das primeiras cousas que se fixeron ao comezo, apróbase a Lei de Normalización Lingüística no 83, hai unhas forzas sociais e hai unha presión de base importante desde os anos 70, 75, non vamos a ir a isto, non? Desde os anos 70, até os anos 80, 82, hai unha presión importante que ven dada pola transición, grupos interesados en contrarrepresión, en favor da normalización e todo isto, non? A partir do 83, sabedes que hai eleccións democráticas, hai eleccións aos concellos, os concellos elixen, nos concellos elixense cargos electos, que son alcaldes e son concelleiros, e saen novas corporacións, non? E a Lei de Normalización Lingüística permite que o galego se normalice dentro dese ámbito, dentro desa administración, non? E efectivamente así se comeza a facer. En concreto faise sobre todo nun concello, que é o Concello de Redondela, xa no primeiro mandato democrático, non? O Concello de Redondela, por unha serie de azares, porque aparece ali unha persoa que a marxe de simpatías ou de antipatías, é unha persoa lúcida e que sabe o que quere facer, e que observa a Cataluña tamén, non? Pois resulta que, de algún modo, crea un modelo de normalización lingüística dentro do seu concello, o sea, traballando no seu concello acaba creando un modelo. É dicir, por onde comenzamos, non? Pois hai que comenzar por tres ou catro cousas básicas, non? Cales son? Pois son, en primeiro lugar, a galeguización do papeleo interno, digamos, non? Papeleo interno, o sea, os principais papéis que se utilizan na burocracia diaria, non? E a rotulación da casa do concello, a rotulación das dependencias e a rotulación das rúas, non? Isto é unha simpleza, pero hai que facelo e hai que pensalo antes, non? Hai que mirar a ver por onde se comeza. Mira para Cataluña, insisto, pero hai que facelo, non? A continuación hai un terceiro asunto importantísimo, e é que hai que formar, capacitar as persoas, os funcionarios e os traballadores do concello, non? Por tanto, hai que facer cursos, aqueles cursos de iniciación, perfeccionamento e todo isto, non? Ben, isto fai no Concello de Redondela, e o Concello de Redondela de algún modo vende iso publicamente, é importante ese traballo, e o Concello de Fene sigue case inmediatamente. O Concello de Redondela é do PSOE naquel momento. É un azar, desde o meu punto de vista é azaroso, é dicir, foi casualidade, coincidiu que era o Partido Socialista o que gobernaba, houve unha boa relación entre este funcionario e o alcalde, e iso funcionou, bueno, e un alcalde que era sensible, ou relativamente sensible a estas cuestións. O segundo concello que colle esta idea e que a copia de algún modo é o Concello de Fene, moi pouco despois, xa un concello gobernado polo BNG. Entón, efectivamente, creas un modelo entre os dous concellos, digamos, acabase configurando un modo de facer que os demais observan, Os demais concellos nacionalistas, os concellos galeguistas, aínda que sexan de outros partidos, observan, miran e comezan a copiar, Comezan a copiar. E efectivamente dá lugar a un modelo. Eu creo que é o único modelo que hai a respecto da normalización lingüística en Galicia en todo este tempo. E ademais que funcione, que se leve a cabo, e ademais que ten comezo e ten fin. O comezo é comezar a galeguizar o concello, e o remate é todo o aparato burocrático do concello, e as expresións públicas do concello teñen que estar en galego. E iso lógrase. E ademais esténdese aos demais concellos. E ademais, non só iso, senón que moito máis tarde, xa no ano 87, iso vai estar expresado a través dunha lei, que é a lei de galeguización dos galeguei, a lei do galego nos concellos, non me acordo agora como se chama, que ten un par de artigos nada máis, e que expresan isto, é dicir, que recollen isto, recollen a galeguización interna. De acordo? Ben, a partir de aquí, síguese observando Cataluña, e entón, cal é o seguinte paso? O seguinte paso é, creamos servizos de normalización lingüística dentro dos concellos para galeguizar o concello, porque realmente as persoas que estaban en Fene e estaban en Redondela eran persoas que levaban un organismo dentro do concello que era un servizo de normalización lingüística con ese nome ou sen el. E entón isto esténdese como modelo, como forma. Correcto, moi ben. Entón, cada vez hai máis servizos de normalización lingüística, cada vez hai máis individuos que viven disto, ¿no? Que son filólogos, todo hai que decilo tamén. Ollo con isto, porque ser filólogo implica ter moi boa corrección, ou teóricamente ser correcto á hora de traducir papéis, ou á hora de corrixir textos. O cal non quere dicir que por ser filólogo esa persoa teña capacidade para introducir o galego, que é unha actividade social, para introducir o galego dentro da sociedade, para chegar aos veciños, dos comercios, e dicir, o pabellón de deportes, e dicirlle ao clube de balonmán, mire, mire, eu son filólogo, va, bueno, pues moi ben, pero isto non quere dicir que teña capacidade vostede para tal, ¿no? Convénzame a min disto, ¿no? Ou creeme unha dinámica social para galeguizar o clube de balonmán. Ben, estes concellos, efectivamente, galeguízanse, crean os servizos de normalización lingüística, pero a continuación, que é o que pasa? Unha vez que o concello está galeguizado, cal é a función do servizo de normalización lingüística? Ah, aquí está o problema, porque xa non hai modelo. Desde a Xunta non xurde ningún modelo, e desde os partidos políticos tampouco. É dicir, nin desde o Partido Popular, nin desde o Partido Socialista, nin desde o Bloque Nacionalista Galego. Entón, unha vez que están galeguizados os concellos internamente, hai dúas opcións. A primeira, o sea, hai tres. Hai un par de concellos que son excepcións, non? Nos cales esa persoa, porque ten vontade, porque lúcida, por mil motivos, un deles o Concello de Santiago, concretamente, decide crear un plan de normalización, empeza a traballar cara ao exterior, pretenden que se galeguiza a sociedade, a veciñanza, non? Pero as outras opcións, cando non hai modelo, e se non hai unha iniciativa moi forte, se as persoas non son especialmente fortes, son dúas. Unha, trocar a política de lingua ou a política lingüística por política cultural, que non é o mesmo, e dúas, non facer nada. Non facer nada xa non o vamos tratar, porque iso é fácil de entender. Agora, a outra parte, que é iso de trocar a política de lingua pola política cultural? Pois moi fácil. Esa persoa, en vez de dedicarse a iso, é dicir, a crear dinámicas sociais para a galeguización no seu concello, da sociedade do seu concello, pois comeza a gastar ese diñeiro en organizar o 17 de maio, Día das Letras Galegas, ou en organizar conferencias sobre Castelao, ou conferencias sobre un poeta que ven aquí e dá unha charla, ou etc. Ou sacar un libro sobre o poeta do lugar. Pero claro, isto é política de cultura, non é política de lingua. Estamos confundindo os dous campos. De modo que ao confundir os dous campos é moi fácil que se acabe traballando en política cultural con toda boa intención. Ollo, eu non estou valorando aquí intencionalidades. Acábase facendo unha política cultural, pero non se fai política lingüística e, en consecuencia, non se estende o uso do idioma dentro do concello. Esta non é a política só dos concellos, dos tres partidos, sen excepción e sen diferencia, Non é só a política dos concellos, senón que realmente é a política que nestes momentos existe nos concellos, nas deputacións e na Xunta de Galicia. Nos concellos, nas deputacións e na Xunta de Galicia. E entón, a pregunta é, e entón que pasa? Cal é a diferencia entre a política que levaba a cabo o Partido Popular de Fraga Iribarne e a política que leva o goberno bipartito, no cal están os nacionalistas, que son os que máis interesados, máis conciencia e máis vontade teñen a respecto do idioma? Pois eu respondo vos, ninguna. E se me apurades, falaríamos por unha sinxela razón, porque hai unha diferencia, por exemplo, entre facer un decreto para o ensino, para a galeguización do ensino, como é o 247 feito no ano 87, se non me confundo, creo que non 87, no cal dúas áreas de ensino básico e medio están en galego, e copian a fórmula catalá, é dicir, se seguimos falando nestes termos, dunha autonomía de primeira e dunha política de lingua de primeira, hai diferencia entre iso e un decreto como que se aprobou ano pasado, no que se vai o 50% de materias en galego no ensino primario e secundario, contradicindo o programa do bipartito que di que era plena galeguización nesta legislatura, e ademais copia a política de lingua das Illas Baleares, que é unha autonomía de segunda gobernada polo Partido Popular e non por Convergencia e Unión. Esta é a realidade. A realidade é que non hai política de lingua diferente entre os tres partidos en ningures, en ningunha das institucións existentes hoxe en Galiza. Cando os tres partidos ensaiaron xa a súa política en pequenos concellos, en concellos medianos, en grandes, en deputacións e na Xunta, a pregunta é: que esperanza hai? É dicir, dito de outro xeito, de onde xurden novas enerxías ou de onde poden vir novas enerxías que poidamos comprobar nos anos futuros plasmándose en políticas institucionais? É dicir, de onde poden xurdir novas políticas, novas enerxías que non estean nestes momentos ensaiadas xa en todo tipo de institucións? Eu, sinceramente, non os vexo. Dixemos ao principio, aquí hai esperanzas, sen dúbida. Hai esperanzas. Segunda cuestión, a historia non é lineal, é dicir, non é si estamos hoxe aquí, dentro de 3 anos vamos a seguir nesta mesma liña. Non, sabedes que a historia é traumática, ten golpes, ten hai cambios de ritmo, cambios de situación moitas veces rápidas e tal, e efectivamente, de golpe, pues resulta que dentro de 3 anos estamos nun escenario completamente distinto, pero claro, isto non é racional. Racional é falar das expectativas que temos baseándonos na realidade social actual. Eu digo, pois moi poucas enerxías, e moi poucas expectativas e moi poucas esperanzas. Sinceramente, ninguna. Ninguna. Ou polo menos dito así para provocar. Porque eu non vexo que en ningún dos partidos políticos haxa nestes momentos ningún tipo de interese ou non haxa algún tipo de disconformidade en ningún lugar, non? Que en algún momento poida emerxer. Dito de outro modo, dentro do BNG non hai ninguna tendencia que este interesada nestes momentos cambiar de política de lingua. Esta é a cuestión fundamental para mí. É dicir, que unha lingua que está en caída permanente no número de falantes desde secularmente, sen ningún tipo de variacións ao longo do tempo, ten casi o ritmo inverso, por exemplo, do euskera, non? Que é unha lingua que estivo en caída, que a transición un pouco despois, e a partir de aí comeza pois unha certa, suave, tímida recuperación. Unha recuperación que ven dada porque hai enerxías dentro da sociedade que apostan por iso. Aquí, esas enerxías, desde o meu punto de vista, pois non existen. Non existen, non se ven. Non se ven. E en calquera caso, non, con isto, ollo, non estou dicindo que non haxa individuos que crean na lingua, que estean dispostos a dar moitísimo polo idioma e tal. Estamos de acordo con que iso é así, eh? Aquí, individuos en todos os sitios, incluso nos partidos políticos. Eu non estou falando de individuos particularmente, estou falando de tendencias, de colectivos, de grupos, de enerxías estruturadas, que son cousas bastante diferentes. Por tanto, o que sería necesario, desde o meu punto de vista, unha resposta a este tipo de preguntas, a esta pregunta: cales son as enerxías, onde están e como poden sair para adiante, non? Os problemas de fondo do idioma, e acabo, que tal falamos xa despois. Os problemas de fondo do idioma, desde o meu punto de vista, son 4, non? Nestes momentos. Son 4. O primeiro deles é a falta de compromiso, como xa vos dixen, non? Falta de compromiso. Estes días de atrás había un sociolingüista, saía un sociolingüista nunha revista dicindo que claro, pero claro, ollo, porque o problema da lingua non é só do goberno, é que non hai moita conciencia tampouco na sociedade, non? Claro, esos que temos 50 anos, non? Os que temos 50 anos xa, e xa estivemos nisto desde os anos 70, a mí particularmente dame por rir, non? A escuitar unha cosa deste tipo. Pero mire, que non me veía con este tipo de pesimismos, no sentido de que a sociedade non é o goberno, porque hai 30 anos non había goberno, e a sociedade era moito peor que esta. Por tanto, non é esa cuestión. A cuestión é se hai un goberno, e se ese goberno representa determinados intereses, e unha parte do goberno representa determinados intereses, neste caso, os intereses dos galeguistas, pois o lógico é plasmar esa política arriscando certas cousas, non tantas como creen eles. Non tantas como creen eles, porque o problema que hai aquí é que realmente desde... Eu creo que non se comprende moi ben, esta é a segunda cuestión. A primeira é a falta de compromiso, pero a segunda é que hai unha clase política moi mal formada, escasamente formada, e con moi pouco criterio. Decía, había un intelectual do PSOE, con carné do PSOE, que me dicía hai pouco tempo, dicía, é que si no Parlamento Galego preguntamos, dicimos, cubre un papel con 10 liñas, dinos que Galicia pensas que pode haber, o que Galicia desexas que haxa dentro de 10 anos, ou dentro de 20 anos, dicía el, ninguén poñería nada interesante. Entón aquí estamos ante un problema moito máis grave, non? Que tamén esa falta de formación. Que é o que ocurre dentro do goberno ou dentro destes grupos políticos e tal? Que se considera que a lingua é unha guerra e que a política de lingua é unha guerra, o cal é falso. É dicir, a política de lingua pode ser conflitiva, pero é conflitiva a partir dun determinado nivel. A un nivel non ten por que serlo. Poñemos un exemplo. Se resulta que a Consellería de Industria se pon de acordo, Comercio se pon de acordo con política lingüística para que os comercios se galeguicen pagándolles unha porcentaxe, etc., iso non é conflitivo. Iso non é conflitivo. E hai cousas que non son conflitivas, eh? Hai outras que sí, o mellor o propio decreto de ensino sí que pode ser conflitivo. Pero seguramente non sexa máis conflitivo un decreto pola plena galeguización que un 50% tendo o PP enfrente en calquera dos dous casos. O sea que todo é relativo. Pero efectivamente, esa falta de formación, esa falta de formación, esa falta de criterio, de expectativas e de horizontes é outro dos problemas graves que hai aquí. E un terceiro problema que estou seguro que vai sair dentro dun momento aquí a para falalo, é que eu creo que sen portugués, sen vínculo co portugués e co brasileiro, non hai futuro de ningún tipo, non? Pero isto, como sei que vamos falar, pois deixo aí, é dicir, sei que non hai, o sea, sei que se vai falar, e eu creo que non hai futuro de ningún tipo. Outra cuestión é como se enfoca este asunto, non? Como se enfoca este asunto. Seguramente aí teñamos moitísimas igual hai moita distancia na maneira de velo de moita xente, do que podo velo eu, que podemos ver outras persoas. É máis nada, é dicir, que creo que con isto está, é suficiente, non? Despois a partir de aquí falamos, vale? Pois penso que agora podemos pasar a un turno de preguntas, comentarios, non sei se alguén xa quere. Foi moi curtón. Foi moi curtón. Non. Eu penso que non. Foi media hora aproximadamente. Vamos ver, en estas últimas edicións, que ganhou o Era Yo Soy, chegou o momento de dividirse os postos, ¿no? Industria para ti, Catana para ti, porque a industria para ti foi para o Soy. Llevo un debate social ou micro social, se realmente fora que o BNG non quería ter política lingüística ou era que o PSOE quería ter política lingüística, para que o BNG non pudese facer ir a len de algún límite. A tua opinión, como foi? Foi un querer do BNG ou foi un querer do desde o meu punto de vista foron as dúas cousas, non? É dicir, por unha banda eu creo que isto xa entra, vamos, entra dentro das apreciacións así que tal, pero polo menos parte do que vou dicir. É dicir, eu creo que o presidente da Xunta, Touriño, non ten ningún interese en mover ningunha ficha a respecto da lingua. Ten temores e ten ideoloxía, pero vamos a empezar polos temores, é dicir, os temores son Coruña, fundamentalmente, non? Sectores do PSOE, os sectores xacobinos do PSOE, non? Que se lle poden revirar, non? Entón non ten interese por iso. E ademais, non sei se lembrades, pero Touriño levaba a cabo unha política respecto da Coruña moi peculiar, non? E era nin para uns nin para outros, non? No caso do topónimo como en as demais cousas, nin para un nin para outros, tal, este tipo de batallas, non sei que, sempre estaba coa crispación aí e tal, e aí deixou a cuestión, non? Entón, ten interese en coller política lingüística precisamente para que non se mova nada especialmente, e ademais ten temor a que se mova moito desde o BNG, e o temor que ten é que o BNG entre en tromba, non? No asunto. Entón, negocianse, hai dous campos que se negocian dunha maneira especial, ou seja, os demais, pois, isto para ti, isto para min, pero hai dous que se negocian dunha maneira especial, que son medios de comunicación e política lingüística, non? Medios de comunicación é que se levan a medias, non? En cada un, bueno, en cada un das entidades, na radio e na televisión, non? Sabéis que uns levan programas e outros informativos e viceversa, non? En cada un dos, na tele e na radio, non? De moitísima atención sobre o asunto, claro, que vai esa vida, non? Lógicamente. Claro, na lingua non lle vai a vida, non? Entón, no momento en que se negocia isto, a idea é e política lingüística que en a leve, pero tamén se vai levar a medias, é dicir, que vai ser, digamos, un ente, non? Onde estean representantes das dúas tendencias, non? Dúas representantes con poder, das dúas tendencias. Iso. Entón, nun momento determinado, 15 de setembro, non? Dai 3 anos, non? Quintana di que pola lingua non vai haber problema, non? E que se negocia igual, pola lingua non hai problema. Claro, isto, nese momento, en principio, a impresión que dá, que é real, é que eles non se fan cargo da lingua, pero que, en principio, vai quedar a cousa a medias, é dicir, que ese campo se vai a xestionar entre as dúas organizacións, o cal non é certo. Ahora, da verdade, non hai xestión de ningún tipo, hai dúas persoas que non sei como se chaman, asesores ou algo polo estilo, non? De cada un dos partidos, pero que en realidad non pintan nada, de feito nin van por ali, nin teñen liberación, ou xa non están a tempo completo, non sei agora últimamente, pero non pintan nada, non teñen poder, e realmente quen leva a política de lingua é o PSOE, é dicir, o que hai é un interese por desentenderse do problema da organización do BNG, pois non sei sinceramente, o que si sei é que hai unha persoa que representa o BNG nese momento e que é o portavoz que negocia isto directamente e desfaise do asunto, e eu creo que lle interesa, porque na práctica nunca máis se volve a falar deste asunto. O sea, falase ritualmente igual que falaba Fraga Iribar, né? Sin ninguna diferencia. O sea, a lingua moi importante porque é o noso patrimonio principal, vale. Xa pasamos a outro rollo e non ten nada. Ollo con isto, porque ao mesmo tempo que ocurre todo isto, o programa do bipartito ten 5 puntos, 5 eixes. Ten 5 eixes que están recollidos ao comezo do programa, non? E un dos eixes é a normalización lingüística do galego, Falase de industria, falase non sei que, e un deles é a normalización lingüística. A normalización lingüística, é dicir, que se avanzarase na cara plena normalización da lingua, tal, tal. Un ritual, nada novo, Isto mesmo levase dicindo, por exemplo, no Concello de Vigo desde hai decenios, non? E todo o mundo levanta a man, apróbase tal regulamento do galego que traca, traca, traca, tras. Todo o mundo levanta a man, xa a outro punto e tal. Non se discute, pero non se discute. Non se discute porque non interesa discutirlo, porque se sabe todo o mundo que isto é unha trangallada, que é ritual e pásase a outro punto, non? Entón, aí é onde se está, non? E entón, na Xunta de Galicia, aí está a realidade. Non se move nada, non? Agora mesmo. Saían unhas declaracións do Valedor do Pobo aí, non sei, dous, tres, non sei, hai uns días que falaba que había que defender o galego onde había que defender e o castelán tamén onde fixese falta defender. Que opinas así de esas declaracións? Non me dou conta desas declaracións. O sea que o galego había o que defender, pero o castelán tamén había que defender, o castelán nas zonas de Galicia onde non existía. É unha perversidade, non? O sea, bueno, Valedor do Pobo que ten ideoloxía, non? O sea, é Valedor do Pobo e ademais ideolóxicamente pois dunha parte do pobo, non? É dicir que é unha persoa tendenciosa, non? E cando fala, non me lembro agora, pero aí atrás tivera declaracións realmente agresivas ao respecto da lingua galega. A mí non me extraña que diga iso, pero claro, esa é unha postura, é o de sempre, unha postura aparentemente objetiva, non? Igualitaria e xusticieira, digamos, que en realidad non o é, porque é o de sempre, é tratar como igual, como iguais a quen son desiguais, non? Então iso non serve, claro, se sea. Hai que tratar de diferente maneira a quen son distintos, non? Esa é a igualdade, non? En iso consistirá, en todo caso, a igualdade, non? Evidentemente, dicir que o galego está discriminado en partes de Galicia é unha auténtica barbaridade, unha animalada que non se lle ocurre nin sequera ao Valedor do Pobo, casi, non? O sea, é difícil poder dicir semellante cosa, non hai tal, non é verdade, é falso, non? É falso, non? Porque non lle queda traballo ni nada. Se quer ir adiante con esa idea, estupendo, non? O Valedor do Pobo? Sí, onde non promocionar o galego, claro, que o revés no galego, a ver, que problema agora este idioma. Sería traballar, o 80% das zonas sería traballar polo galego, claro. Sí, sen dúbida. Pasa que ese argumento escoitouse estes días de atrás, bueno, estes meses de atrás, cando falaba Galicia bilingüe, non? Entón, falaba Galicia bilingüe e decía Galicia bilingüe que isto, non? Entón, respondíaselle o que estás dicindo ti, non? O cal é verdade? Adiante. O cal é verdade? Só que hai un problema, que creo que non se lles debe de responder. É dicir que nunca se debe de entrar nese xogo, non, non, é dicir, o que non podemos, creo eu, é establecer a dialéctica no, no campo que eles queren establecela. Non que, non, non, que aquí hai unha situación tal e a igualdade necesaria de igualdade. Non, mire, aquí non hai nada de igualdade nin nada. Aquí o que hai é un idioma que está nunha situación gravísima, non? E con, a este ritmo, nunha situación non de desaparición. Eu non digo que vai a desaparecer a lingua en 20 anos, Simplemente digo que vai ser unha lingua do 10 ou do 15% de falantes, sin necesidade de ser ningún clarividente, ou seja, con é unha cousa bastante é bastante fácil de comprender, non? Que vai ser unha lingua con 10 ou 15% de falantes en núcleos endurecidos, que se seguirá falando aquí, non? En sitios e máis sitios, por suposto, pero 10, 15%, sectores moi concienciados, ou especialmente concienciados, non? Fillos de pais tal tal tal, non? Todo iso e punto final. Agora claro, iso xa non é iso non é o mesmo do que estábamos falando, non? Entón, esa é a realidade, non a realidade de dicir que hai o galego está, o castelán, os castelán falantes están discriminados, pero vamos a ver, isto é de risa, non? Iso non se pode. Eu creo que non se debe entrar nunca ese, a ese xogo, non? Antes comentabas que se Galiza non estaba ao nivel de Cataluña, é un falso, non? De que Galiza non está ao nivel de Cataluña e do País Vasco, non? Que se refiere ás fosas, movimentos sociais que apoian a lingua da lingua. Entón, que se pode ser un marco nun momento dado importar unha lei, visto que a lei de non lingüística galega está decalcada da lei catalana, non teria sido, polo menos, o sea, non incidiu nese erro, entendo que hai 20 anos, pois non, ou hai 5 anos non había unha referencia, pero agora, que máis ou menos está claro que esa lei máis ou menos fracasou, non crees que habría que tirar igual por un camiño propio, que non importar fórmulas que aquí até de agora non deron fruto? Pois é unha boa pregunta. Sinceramente, pois, sería cuestión de pensalo. Agora, hai, é para pensalo realmente, non? Agora, hai un punto de partida importante, e é que temos un marco legal que é o mesmo, non? E, segundo, ademais do marco legal, no seu momento foi necesaria unha invención, non? É dicir, desde ese marco legal e desde esa lei é necesaria a invención dunha práctica, non? Entón, a invención desa práctica é deles. En certa medida é nosa, pero se xa, digo desde Galiza, pero realmente igual que se copia, porque así hai unha mimese enorme, non, da lei, na lei, tamén hai das súas prácticas, até o punto de que despois se chega a falar de cousas que xa non poden ser, porque claro, eu creo que sí, que a lei nese momento pois servía. Desde logo, as demais opcións, por exemplo, a opción do BNG na época, que é unha organización moi radical nesa época, é un chimpón aire, é irse polos cerros de Úbeda, ou seja, é imposible, porque realmente non se adapta siquiera ao marco legal, por tanto é impracticable. É impracticable legalmente, non? Entón, claro, a lei é a que é, sí, e o marco é o que é, e ademais non só iso, senón que seguramente dentro da conciencia, das capacidades sociais, da base social de Galiza, incluso é unha lei ancha, é dicir, que se ten, que na práctica despois, na dinámica política dos anos sucesivos á de actualidade, indícanos que non houve capacidade, polos motivos que sexa, que non houve capacidade para encher de contido a propia lei, non? Iso é o problema. Agora, para além disso, hai outras cousas, por exemplo, nun momento determinado aquí comeza a falarse de planificación lingüística, que é tamén un criterio, unha idea, e incluso o termo que se usa moito, sin, a máis, moitas veces con pouca reflexión, falase de planificación lingüística importando a idea de Cataluña, E claro, eu aí sí que che dou a razón, e ademais caímos todos nese erro, ou seja, dicir, non, planificación, aquí planificación, non? E entón, comezas a facer planificación, bueno, onde se pode a facer planificación. Ah, e a planificación que é? Pois claro, a planificación é planificar, claro, recoller, non? Empezar a mirar, todo isto que traen os libros de segundo de bacharelato agora, non? Tal, diagnóstico, partido do diagnóstico, tal, medidas, diñeiro, tal, non? Todo iso. E daqui a 10 anos vista vamos a estar na situación arre, e dentro de 15 anos na situación Z, non? Claro, está moi ben. Perfecto, eso en Cataluña é así. Hai un consorcio que se dedica a estas cousas, no? Especialistas, técnicos, nos concellos, os concellos coordenanse entre eles, varios concellos nas mancomunidades e tal, e teñen técnicos superiores que fan este tipo de cousas. Claro, e funciona. En Cataluña funciona. Aquí, planificación que se dice hacer planos de normalización lingüística, fíxose un no Concello de Santiago, que é un caso aparte, vamos a deixar, e fíxose outro, algún máis andan por aí ainda agora, carísimos, eh? O sea, hai pasta, eh? Non, non estamos falando unha coña, hai colectivos dedicados a iso, persoas que viven disto e tal, non? Entón, no Concello de Ferrol faixe un plano de normalización lingüística. Creo que é moi interesante verlo na práctica o que ocorre, non? Entón, pero non, tremendo, é dicir, grosso, eh? O sea, son páxinas e tal, non? E se sudo e tal, non? Entón, isto corre co goberno de Xaime Bello, alcalde nacionalista do BNG, non? Con boa intención, con interese, con vontade, din, vamos facer un plano de normalización lingüística, que é o que estivemos pedindo todos durante moito tempo, de acordo? É dicir, que con isto non estou culpando, eh? É dicir, empezando por nós mesmos, por mí mesmo, por nós mesmos. Entón, efectivamente, comezase a facer ese famoso plano de normalización lingüística. Son 4 anos de mandato, como sabedes. No, cando remata o mandato, está rematado o plano de normalización lingüística, non? E entón, eu lembro-me de ir a presentación dese plano, unha cousa, bueno, ben, pomposa, ceremonial e tal, non? Entón, imos, pero que pasou? Está xa o goberno en funcións. É dicir, foron as eleccións, o goberno está en funcións, e está Juan Juncal, non? Juan Juncal, un aprendiz de Paco Vázquez, pero tremendo, un aprendiz tremendo de Paco Vázquez, que afortunadamente non tivo éxito, pero que levaba ese mesmo camiño, con menos cidade, afortunadamente tamén. Que ia ser xa alcalde, inmediatamente. E efectivamente, aproba o plano de normalización lingüística e os 15 días está o PP gobernando. Ah, que pasou co plano de normalización lingüística? Que non temos unanimidade. E a diferencia con Cataluña é que en Cataluña hai vontade política por parte de todos os grupos, menos do PP, que é minoritario, como sabedes, e a estas alturas máis, desde outro día, non? Pero que é minoritario en Cataluña, e entón que ocorre? Que os cambios de goberno, é dicir, as circunstancias que se dean nas eleccións non varían esencialmente a política de lingua, de modo que esa guía, ese plano que teñen sigue servindo para avanzar cara a eses objetivos. En Galiza non é así, en Galiza temos un partido importantísimo, ou máis un partido importantísimo. Bueno, temos unha situación diferente. En calquera caso, Juan Juncal estaba ali e non houve máis plano de normalización lingüística ni nunca máis se volveu falar do plano de normalización. Co cal, hai un erro de partida xa, é dicir, antes de crear o plano, temos un erro grave. E isto, que eu saiba, pois, hai un ano ou menos dun ano, estábase elaborando tamén no Concello de Vigo, que tamén estamos nun caso importante de moitísimo dinheiro e un mundo que é oceánico, o Concello de Vigo é inmenso e que nunca se soube moi ben por onde, como afrontar o asunto. Eu creo que sí, que aí sería necesario pois ter unha política orixinal propia e diferenciada e inventarse unha política, non ser miméticos en ese caso, non ser miméticos desde logo de Cataluña, non? Non sei se... Aquí é a costura de facer sobre o papel todo, non? Unhas planificacións da hostia, non? Planificacións... e unha legislación tal, pero non hai unha preocupación porque todo iso se cumpre ou se leve ao seu termo, non? E que xa non é importar, non é importar outras políticas, é que aquí todo é de papel. Sí, sí, todo de papel, sí, sí. Sí, pero hai desorientación. É dicir, tens razón, non sei, sen dúbida. É dicir, o primeiro problema é un problema de vontade. É dicir, que te observas os concelleiros que están encargados. Quen son os concelleiros que están encargados da política de lingua? En primeiro lugar, non hai un criterio específico do que é a política de lingua nos concellos. En consecuencia, quen vai levar a política de lingua é o de cultura. É porque non o levo de comercio, que lle queda máis cerca a política lingüística. Queda lle máis cerca o de comercio que o de cultura, Non é ao revés. Por que? Porque onde hai que facer política lingüística no comercio, non é en Castelao e no 17 de maio, non? Isto xa non, isto é desorientación pura e dura, non? É dicir, está levando a cabo o de política cultural, non? E iso ocorre en todos os sitios. Por tanto, hai desorientación. E previamente, tes razón, antes que isto, hai un problema de desinterese. É dicir, ti vas falar, por os motivos que sexan, de política de lingua, vas falar de cuestión de normalización a un concello, e se falas co alcalde, vas ser recibido de último, dos últimos, non? É dicir, non é nunca un tema prioritario, xamais. Claro, esa é a diferencia con Cataluña, non? É dicir, o Pujol, non? Un dos problemas principais, claro, non estaba todo o día falando de lingua, é evidente que ten máis problemas, non? Agora, a lingua era un tema fundamental, e era un tema simbólicamente importantísimo, non? E sempre se tocaba ese asunto, e cando se tocaba ese asunto, cuidado, non? E cando se tocaba, tocábase con rigor. Aquí non, aquí... Aquí, se colledes as axendas dun concello nacionalista, xa non digo dos outros, veredes que todos os puntos do orde do día xa non vai de lingua para nada. Pero en caso de que vaya, vai de último, fora de tempo, e bueno, no medio das charlas, de acordo? Isto é así. Pero extrañame que non haxe preguntas sobre o portugués. Non? Bom, pois, reflexionadas con isto. Final de 70, a principio de 80, primeramente, pola cuestión normativa e, portanto, tamén pola aproximación do portugués, pois as políticas seguintes demostraron, e penso que é un facto hoxe evidente, que a dialectalización da lingua é tal que a posible utilidade que podía ter tamén se perdeu, desde punto de vista. Eu vou vos dar, claro, o meu criterio, que é o que dixen que non, que temos seguramente diversas, pero bueno, tamén o feito de poñelas, de expresalas, non? Pois, oxalá de a xogo para sacar cousas en limpo, non? Vamos a ver, é que eu parto dunha base, que o feito de que triunfase outra norma non tería implicado necesariamente unha maior aproximación a Portugal nin a Brasil. É dicir, que podería ter triunfado outra norma e esa apertura, esa imprescindible, non? Intercomunicación, interconexión, intercambio, cultural, en todos os sentidos, cultura no sentido máis amplo da palabra, non teria por que terse dado. Poderíamos estar vivindo, é máis, eu creo que unha parte do reintegracionismo que practicaba, non? Normas diferentes, non todos os casos, nin moito menos, e por suposto os máis cercanos a Portugal, sen dúbida ninguna, non? Pero non necesariamente practicaba unha cercanía, senón que tamén vivían, digamos, nun mundo cultural cerrado sobre si mesmo, un mundo cultural galego cerrado sobre si mesmo, estou falando dos anos 70, non? Sobre todo, 80 tamén, non? Eu creo que ten moi pouco que ver co que está a ocorrer agora mesmo, o que ocorreu nesa época, non? En calquera caso, eu creo que colleu a sociedade, non? Había que colleu que a da confrontación, non? No seu momento, a partir dos menos 80 e tal, a vía da confrontación foi unha vía errada, polas razóns que sexan. Eu creo que non creo que sexan individuos os que sexan responsáveis de nada, senón que ás veces as dinámicas van para onde van, e punto, non? E que foi errada, e ademais que non houve demasiada, claro, é moi fácil dicilo desde aquí, non? Pero que non houve demasiada lucidez na cousa. E vou explicar o por que creo que é así, non? Isto sabedes máis que a mí, entón, se me confundo, rectificademe. Eu creo que é nos anos 50, finais dos 50, cando hai unha reunión en Coimbra, non? Non sei se en Coimbra, creo que sí, que en Coimbra, entre varios personaxes da cultura galega, entre eles Ricardo Carballo Calero, sí, non? Pero tamén está Ramón Piñeiro, non? Creo que está Ramón Otero Pedrallo, non? E por parte portuguesa está cando menos Rodríguez Lapa, non? E hai alguén máis. Nesas xornadas, que son as xornadas, creo que son as xornadas interculturais entre Galicia e Portugal, non? Conclúese, sae un documento no que se di que é imprescindible, que é necesario, non? Que haxa ese intercambio e esa ida e volta, non? Como se fosen habaneras, non? De ida e volta, non? É dicir, que vaya, que veña, as cousas, non? E que os arqueólogos galegos participen cos arqueólogos portugueses, sen dúbida ninguna xa non vamos falar do idioma, verdade? E da literatura, que é evidente, non? E outras moitas cousas, non? Ese camiño rompes. Bueno, e hai outro aspecto tamén que quero tamén poñer en riba antes de seguir. E é que nestes anos, e xa algo antes, xa, bueno, nestes anos, o Grupo Galaxia, que como sabedes, bueno, é un grupo heteroxéneo, pero que ten moita máis homoxenidade a que parece, analiza, entre eles falan, dunha cuestión que o PNV xa pon en práctica daquela, e é o europeísmo. Son europeístas, non? O PNV europeísta, non? Son fundadores de Europa, dos primeiros, non? Desde a clandestinidade, pero son a democracia cristiá, europea e tal, non? Entón os de Galaxia falan disto, non? E falan da necesidade de Europa, de ter vocación europea. Todo isto sen demasiada elaboración, pero esa idea aína, non? Claro, cando falamos de Europa, nestes anos, pois claro, son os fundadores, é a época dos fundadores, dos primeiros, de Michel Debré, de toda esta xente, non? E entón eles, os federalistas europeos din que Europa ten que ser non a Europa dos Estados, senón nin siquiera Europa dos povos tampouco, senón a Europa das institucións, unha Europa onde as institucións novas se entrecruzan e forman unha tea de araña, non? E onde Galiza pode participar nun momento determinado co norte de Portugal, pero noutro momento pode participar con Castela, e noutro participa nun ámbito moito máis amplo que pode chegar ao mellor a Francia, non? En outros momentos, ao mellor, só unha zona pois das Rías Baixas, dentro do que son institucións europeas de nova creación, non? Isto é un criterio que funciona nesa época. Claro, o que non houbo e o que sería moi interesante sería ter capacidade para vislumbrar que Europa ia cara aí e que Galicia e Norte de Portugal, pois, de algún modo, ese tipo de institucións terían que existir, sexa a Región Norte, non me iban a pensar a Región Norte, naturalmente, pero poderían pensar en moitísimas máis cousas, non? Iso non se tivo en conta, e non se tivo en conta por ninguna parte, por ninguna parte. Entón, eu creo que cando se chega aos anos 80, eu creo que hai un proceso moi reduccionista, cando se vai exclusivamente ao tema de carácter intralingüístico, digamos, lingüístico estritamente, non? E entón, entrase nunha, para min, nunha confrontación que é tremendamente negativa, estéril e moi paranoica, moi paranoica por todas as partes, non? Cun agravante, e é que as dúas partes chega un determinado momento en que mimetizan a política do bloque, chamadolle como que irades na época, NPA, etc., o que sexa, que é unha política moi radical, moi radical, moi sectaria, moi totalitaria, en moitos aspectos. É dicir, aquel señor é pseudo-nacionalista. Oiga, que quere vostede dicir con que é pseudo-nacionalista? E para tratar, leen a cartilla, ou lemos a cartilla, que era tamén. Lemos a cartilla e dicimos, non, ese tío é pseudo-nacionalista. Joder, non? O sea, e damos nos a o carné de nacionalistas e de quen non é nacionalista. Pero quen non é nacionalista, o mellor por... Por quítame esta palla, que non estamos falando de cousas moi a fondo. Este tipo de criterio tamén se introduce dentro do mundo da confrontación normativa. E hai outra cuestión previa tamén. Este bloque, ou este nacionalismo, non o PSG, que o PSG é outra cousa, pero este bloque que é o hexemónico e é o que vai a decantar máis a cuestión das normativas, porque vai haber máis nacionalistas de aí que participen en este asunto, este bloque é anti-europeísta. Porque é anticolonialista. A partir desa base, é dicir que o padrón que se sigue, a referencia, é Alxeria, non? É o Frente de Liberación Nacional, arxelino. Esta é a idea, dicir, a colonia, hai que romper a colonia e lograr a independencia a través da loita armada, etc., etc. Este criterio que non, tampouco dura decenios, pero este criterio alóngase no tempo, alóngase no tempo. E todo isto crea un clima que tamén eu creo que se traspasa ao mundo ou a confrontación entre normativas, digamos, por decirlo así moi basicamente. Entre propostas, sí, entre propostas, efectivamente. Por qué? Pois porque ti és un portugués, ti estás vendido a Lisboa, isto dixe, non? Non, ti és un autonomista polo feito de estar, ti és un autonomista polo feito de estar defendendo unha normativa isolacionista e tal, non? Autonomista, por tanto españolista, por tanto, e isto chegase a... Ollo, non estou dicindo que isto sexa nin permanente, nin todo o mundo faga, nin esta... Nin, aquí non houve ninguén que lle clavase unha navalla a ninguén, por esta cuestión, que eu saiba. Pero, bueno, bronca houve abonda, de acordo? En esa bronca eu creo que este tipo de criterios funcionou moito. Mira, eu, o meu punto de vista a respecto disto, agora mesmo é que quen mellor está facendo, é unha provocación, pero é increíblemente así, é dicir, quen mellor está facendo Rodríguez Ibarra. É dicir, eu creo que a liña a seguir, é dicir, estou falando da institución, non estou falando da base, estou falando de que se Touriño tivese interese, pero xa non interese lingüístico, non? Senón interese, se tivese o que decía o intelectual do PSOE, se soubese a 10 anos vista que Galicia quería, pois estaría facendo o que está facendo nestes momentos. O que está facendo nestes momentos o presidente de Extremadura, non? O presidente de Extremadura, o que se chama que se chama como o director xeral de cultura noso, pero non ten nada que ver. Como é? O director xeral de cultura de Galicia, non? O dirixente da mesa, por certo, non? A todo isto, é igual. Non, non, non, non, non, foi dirixente da mesa, non sei. Bueno, o que está facendo o presidente de Extremadura neste momento é intentando, cara a reforma do Estatuto de Autonomía, introducir un título, non un artigo, un título dedicado a Extremadura, a Portugal, a vinculación entre Extremadura e as rexións limítrofes de Portugal con Extremadura. É dicir, a necesidade do intercambio cultural, ta, ta, ta, cultural, lingüístico, social, etc. Non? Isto non é ninguna coña, isto... Claro, claro, cando aparece esta oficina, que sabedes que se creou unha oficina este ano, durante este curso pasado, unha oficina para a coordinación das actividades das rexións de España, limítrofes con Portugal, de Portugal limítrofes con España, non? Entón aí, claro, Galicia intentou, non? Vigo intentou, non? Vigo intentou, non? Pero levou no Badaxoz. E aí entran millóns de euros, precisamente para levar a cabo estas políticas. Entran millóns de euros. Por que gañou Extremadura e non gañou Galicia? Pois, fixadevos, porque en Extremadura nestes momentos hai 10.000 alumnos estudando portugués. E porque nestes momentos, nos últimos 5 anos, non é a cifra, pero supoñadevos, unha cifra así, ou igual é máis, o número de noticias na prensa extremeña, o número de noticias portuguesas na prensa extremeña multiplicouse por 300 ou por 400 nos últimos 5 anos. É dicir, teñen visión de futuro, máis alá de ideoloxías. É dicir, é unha cuestión case, se me apurades, material. É dicir, onde están situados eles mentalmente? Están situados... Non, non, é que Extremadura está a medio camiño entre Madrid e Lisboa. Por tanto, é un lugar de imbricación de dous polos importantísimos. Non sociais, senón económicos, de todo tipo. Aquí queremos entrar nese xogo. Queremos facer de bisagra nese xogo. E Vigo con dous palmos de narices. E el rasgándose as vestidas e dicindo, el, e os do bloco igual, ¿no? Dicindo, esto é un escándalo que non nos dean a nós. E por que vos los van a dar? Porque por condicións naturais, é dicir, porque falamos parecido aos que están aí ao lado, ou que? Non, non, é que habrá que poñer algo máis, verdade? Eles poñen, non? Eu non creo que sexa só isto, é dicir, sen dúbida ninguna, as condicións naturais hai que explotálas, é dicir, eu creo que efectivamente hai que decir, a mí non me interesa demasiado como, nin que hai que decir exactamente, pero efectivamente isto e o portugués e o brasileiro son, non son, e sin isto non imos a ningures, non imos a ningures, tampouco defendo como un dogma, é dicir, porque claro, se ese dogma o trasladamos a Euskadi, os vascos dirían, como nós non temos a un Portugal ao lado, ímonos, desaparecemos. Pois claro, non teñen un Portugal ao lado e terán que intentalo sin ese Portugal. Agora, nós témolo, verdade? E o lóxico, e cunhas entendedeiras algo abertas a estas alturas, o lóxico é intentalo, porque que o mundo vai a grandes espacios sociais, camiña cara a grandes espacios sociais, e indo cara a grandes espacios sociais, sexa o da globalización ou sexa o da Europa, non? Indo cara a grandes espacios sociais onde as linguas que han triunfar son as linguas grandes, porque é así, etcétera, hai dúas actitudes posibles. Actitude de decir, que bonito o meu campanario, de acordo, que bonito o meu campanario, non quero saber nada dos do outro lado da montaña, que é o que se está dicindo aquí, que é unha actitude, desde o meu punto de vista, pailana a tope, do máis cabestro que se pode e tal, no? Ou que a estas outras non se di, pero practícase, que é o mesmo, no? E hai outra actitude, que é a actitude dos españois, sen ir máis longe. É dicir, vos son español, se lle preguntan, oi, e os colombianos que falan? Home, que van falar os colombianos? Falan español. É que, ademais, é que se parece moito que falamos nós, parecese tanto que falamos o mesmo idioma. Esa é unha actitude. A actitude contraria é que distanciase tanto, é tan diferente que non falamos o mesmo idioma. Eso non é un problema estritamente lingüístico, é un problema de mentalidade. É un problema de mentalidade, non? E para min aí está, vamos, o sea, as claves, ou parte das claves importantes. Sí. No? A veces entra el par máis nos ritmos, se o ensino é fundamental niso, se non é, porque moitas veces, sabes que todos os males da sociedade se acaban por resolver no ensino. Sí, claro. O sea que non necesariamente tendes así, embora de ensino se xa importante. Non sei como pensas tú en ensino, como podría estar ese asunto. Vamos a ver, eu penso iso, é dicir que todos os problemas os vai resolver o ensino. É dicir, iso. Claro, iso que se diz sempre, sí, eu concordo. Eu tampouco, en absoluto, non, xa, xa. Pero quero dicir que iso é algo frecuentísimo, non? É dicir, problema de drogas, pois, non ensino. O problema de tal, matan o pai, o ensino, matan a nai, tamén non ensino. É dicir, é que é imposible, a educación non está no ensino. Xa está en parte, nada máis, non? Non está en todo en absoluto. Pero siguen funcionando xogos diabólicos e terribles, non? Dentro da tal, e aquí ninguén di nada. O ensino, que raro, o ensino, non? Sí. É dicir, sí, pero claro, nisto sí que o ensino ten moito que ver. Eu creo que, sen dúbida ninguna, non? É dicir, mira, é unha auténtica perversión, é unha auténtica aberración que un tío, un chaval, que comeza o ensino aos 5 anos, non sei a que edade comezan a dar linguas, pero bueno, non, comezan desde o momento que entran, non? Polo menos as coitadas, non? Que un chaval que comeza, que entra, ou unha chavala que entra aos 5 anos, aos 4 anos no ensino, e remata o ciclo regrado aos 17 ou aos 18, non ten por que ter visto nunca un texto de portugués na súa vida diante das narices, despois de ter aulas de galego durante todos os anos. Isto é unha locura. Isto é unha auténtica aberración, porque, pero non é unha aberración por cuestións ideolóxicas, o sea, decir, non, é que o portugués, non, non, non, non. Mire, é que hai un problema de partida elemental, e é que isto e o portugués son moi parecidos. Son moi parecidos. E vostede non pode, o que vostede non pode facer profesor, ou, por suposto, planificador parlamentario, non? O que vostede non pode facer é deixar que os críos pasen 12 anos ou 15 ou 12 anos dentro do ensino e que saian dai sen saber que saben ler unha lingua, que saben lela. Isto é gravísimo. Isto é un problema gravísimo. Porque é gratis. É dicir, un crío que sae comprendendo que sabe ler un idioma importante no mundo, importantísimo no mundo, que sabe ler un idioma, cando un idioma todos sabemos o traballo que custa chegar a comprendelo, non? É dicir, que ten un coñecemento pasivo desa lingua, e non o sabe. E isto ocorre en todas as, prácticamente en todas as aulas de galego. Eu fixen, durante estes anos fixen unha cousa e... que eu ten interese, sinceramente, desde o meu punto de vista. Eu collo todos os anos un libro de portugués, un libro escrito en portugués, de portugués, sí, o sea, un libro de literatura portuguesa, e leo na aula, un libro curto, non? Collo unha mandarín, non? Puxen malelo, non? E os chavales leen sen dificultade, e dicir, o que facemos é, temos un diccionario ao lado, collemos as palabras de galego e de portugués, e dicimos cales son as palabras de galego e de portugués que non se comprenden, e cales son só de portugués que non se comprenden. Sabemos que todo isto ten unha marxe grande, pero é así, nunca hai dificultade, e o que sei é que con 7-8 aulas, os chavales saben que saben ler en portugués. Isto é que me parece que pareceme que é primario, é elemental. Pois isto non sucede. Pero que ocorre aquí? Ou seja, como é posible isto? Con outra perversión engadida, e é que resulta que damos literatura medieval galego-portuguesa, co cal metemos uns textos, que ás veces non nos entendemos nin nós, e resulta que o portugués non pode ler, porque non sabe que pasa co portugués. Está, ou co brasileiro, non? Esta... Para ti, a función do, por exemplo, nas escolas, en canto ao portugués, é un pouco facer a conciencia de que sí se pode co portugués, o sea, que o portugués é parte da nosa lingua, ou que hai unha conexión entre as dúas linguas, claro, e iso. Claro, é que máis alá de que discutamos que é o mesmo idioma, ou que máis alá do conceptual, hai unha evidencia natural, e é que unha persoa que saiba ler en galego, con que lle poñas seis diferencias ortográficas no encerado, vai ler en portugués. A min o resto, que non me veña ninguén con monsergas. Quero dicir, dixe que non é a mesma lingua, pois non será, oiga, pero a mí non me maree. Entende? Estamos falando de outra cousa, estamos falando de que estes tíos gratuitamente chegan a un idioma, acceden a unha lingua, verdade? Sí. A unha lingua que, por certo, está vinculada na Edade Media, e bueno, despois aí vengo o barullo todo, pero cada un que se resolva, refiro aos alumnos, cada un que eu aí non entro, ou seja, non me interesa xa máis alá diso, ou seja, con deixar iso aí. Pero moitas veces hai que rebatir iso, porque é certo que por exemplo, moitos rapaces, moitos adultos din que eu non entendo nada. sea, non dun texto escrito, senón de a lingua falada pola xente da rúa, non dun xornalista cunha dicción perfecta, senón o que di a xente na rúa, que eu non entendo nada, eu creo-mo. O sea, sí, sin dúbida, vamos a ver, eu creo que son problemas serios, eh? É dicir, eu creo que cando as persoas que non teñen especial conciencia respecto da lingua se está movendo todos os santos días, non? Un termo, non? Esas persoas acaban fatal, ou seja, acaban fastidiadas e acaban enfrentadas de algún modo coa lingua e sobre todo cos muñidores, cos magos do idioma, non? Cos que están por detrás, de non querer saber nada do asunto. Mire, deixeme de historias, eu quero algo fixado, e fixado seriamente, non que me sexa práctico, non me maree con criterios supra máis alá do útil, o que me interesa é a utilidade da lingua. E iso é o que hai que aspirar, que as persoas se usen por utilidade. Sí, pero eu o que me refería era que moita xente ve o portugués absolutamente como unha lingua moi diferente por moito descoñecemento, pero tamén porque cando se enfrentan enfrentanse co portugués desde o galego e sen ter con ningún coñecemento e sen nunca tiveran ningún contacto, e de repente o choque é brutal, claro. O sea, porque na escola non nunca leron nada en portugués, nunca escoitaron portugués, non ven radio, non ven televisión portuguesa, non escoitan radio portuguesa, non lean revistas portuguesas. Entón, no momento que se poñen a primeira vez, non entendo nada, claro. Porque a pronuncia é claramente diferente. Si, si, eu estou de acordo que é así. O sea, moitas veces cando se din, é que eso, eu non entendo nada do portugués. Bueno, pero un pouco que si entendes moito, entendes eso. Bueno, entendes moito se está alfabetizado en galego, é dicir, se tivo rudimentos do galego, creo eu, eh? É dicir, unha persoa que teña rudimentos automaticamente entra ao portugués, máis ou menos automaticamente. Os que non, claro, teñen, é dicir, a materia prima é moi semellante, casi igual, ¿verdad? É moi cercana. Agora, a xente o que non é natural é enfrentarse a un texto, nunca. Sexe en galego, sexe en castelán ou sexe en portugués. É dicir, en principio, enfrentarse a un texto para unha persoa que non este acostumada á lectura frecuente é unha dificultade xa de partida. A iso, a outra dificultade pode ser grande ou pequena, pero é unha dificultade maior. Entón aí créase ou pódese crear unha barreira. Eu creo que é comprensible esa parte, ¿no? Esa parte. Agora, claro, é diferente unha persoa que pasa polo ensino e que chega á lingua. Sabes que é o problema de fondo? O problema de fondo é que non se poden poñer clases de portugués no ensino medio, porque senón se monta un barullo, porque se hai clases de portugués, o galego que é? Onde está o galego? Que é cada cousa? Onde estamos? Este é o problema. Seguramente ese é un dos problemas de fondo. Eu non afirmo tampouco, eh? Non sei até que punto sería ou non sei, pero creo que sí. Creo que sí. O sea, unha cousa sería unha clase de adaptación, digamos. Pero se é unha cousa máis a fondo, que é o que vai pasar? Vai empezar a lotar o individuo? Que ocorre? Claro, eso... Agora, iso hai que afrontalo, hai que abordalo. O lógico é abordar que se vai haber rexión norte, se Europa non sei que, non sei canto, pois o lógico é que unha persoa que viva aquí, un rapaz que vive aquí, que domine a lingua do... ou o trampitando veciño, chamadolle como que irades, non? É a mesma lingua. Mira, eu creo que a estas alturas volvo atrás, é dicir, podes estar mirando para a campana da parroquia, non? Ou podes estar mirando a ver se os de lonxe, coño, se teño algo que ver con eles, e procurar. Podo ter a vontade de ter algo que ver cos da lá de lonxe, non? Ou podo ter a vontade de decir, os da lá de lonxe non son iguais que a mí, non? Está, entón, claro, son dúas actitudes, unha actitude creo que cerril é tremenda, non? E a outra é unha actitude, pois, de apertura ao teu campo, lingua, sistema lingüístico, tal, o que queiras. Sí. Non sei se gostaba de saber, de nos explicares un bocadinho tamén as túas experiencias, pero como achas que están a ser os traballos hoxe de dúas entidades, por menos unha delas, que é moito significativa no movimento normalizador, se non é desa maneira galego, como é a Mesa e como é a Fundación Vía Galego, além de xos dos cidades, das quais tú fixaste parte, no caso da Mesa, Mira, eu teño criterio a respecto do traballo das dúas. Non digo, volo sinceramente, quero decir que a máis sinceramente, o sea, con máis claro non podo ser. Podo serlo si explico o que é, pero vou ser claro. É decir, eu son presidente de honra da Mesa pola Normalización Lingüística, non? En consecuencia, eu desde os estatutos o que din é que o presidente de honra pois representa externamente a organización en determinados momentos e incluso como individuo representa. Eu as diferenzas que poida ter coa organización, que as teño, se algún día as expreso públicamente, antes vou nas expresar dentro da organización. A respecto de Vía Galego é unha entidade que, como ben observades, non despegou moito, non? É dicir, non despegou moito, isto é algo objetivo, está aí. E aí os criterios que se marcaron ao comezo, eu estive aí ao comezo e tal, traballando máis ideolóxicamente que na práctica tamén algo, pero eran uns determinados criterios. A estas horas, moi cedo, de verdade, vai pouco tempo, e tampouco está moi claro por onde vai a organización. E en consecuencia o mesmo, é dicir, no momento en que teña un criterio máis firme, se algún día o expreso, antes expresarino internamente. O mellor non o expreso nunca, ningún dos dous. Que tamén é posible, eh? E eu tamén o digo sinceramente, non... Podes explicar... É demasiado amargo e... Explicar así en dúas palabras, que é o de Vía Galego. Vía Galego é unha... Vía Galego o que pretende coller, de algún modo, este criterio. É dicir, vamos ver... afastarse un pouco afastarse de todo do problema normativo por unha banda e afastarse da cuestión conceptual a respecto da lingua, se é a mesma lingua, se non é a mesma lingua, se tal e entrar noutro campo de traballo. Outro campo de traballo cal é? Pois é realmente o que di Vara, non Vara. Vara non di nada disto, di o Vara, que é o presidente de Extremadura, Vara non, Vara está calado. Pero, que é iso? É dicir, título do Estatuto de Autonomía, intercambio, non sei que... Iso ou outras cousas, non? É dicir, que a materia de portugués exista, non sino en galego, que, a parte de ir á Feira do Libro de Habana, que está moi ben, e quero deixar isto claro, está moi ben ir á Feira do Libro de Habana, buscar tamén feiras do libro no mundo luso-brasileiro, verdade? Para abrir vías de entrada da literatura galega en que o cinema portugués ou brasileiro chegue a Galiza, se non a salas, polo menos a televisión, etc. Claro, é unha... isto non debería de ser moi complicado, ou seja, non debería de ser o traballo... Iso e isto tampouco, non? É dicir, non debería ser un traballo de base militante, de curro, de tal, sino que debería ser algo de sentido común. Se o pode facer o presidente de Extremadura, que é españolista até a médula, a ver por que non o pode facer este de aquí, un deles que é nacionalista, verdad? É dicir, sería lógico, verdade, que este tipo de liña de vía, non? Se abrise, se camiñase por ese camiño tamén, e non se camiña. Esta é a cousa. Entón, iso é o que pretendería facer a Fundación Vía Galego, pero máis que actuar en este, por lo menos, é o meu criterio, máis que decir, non, vamos a organizar unhas xornadas, non. Nós o que vamos facer é buscar actores que organicen as xornadas, Eses actores, quen pode ser? Pois pode ser que sei eu, e máis demais sí, non? Que se busquen tal e que miren a ver con quen poden combinar no Río de Xaneiro ou con quen poden combinar en tal sitio. Non facelo nos. Esa sería a liña. Oia, son unha que está aquí, conforme a falando, foime... Si, sí, dai, dai. Mente, que ten a ver con falares agora do presidente da Xunta, do vicepresidente da Xunta, hai unha pregunta que de alguma maneira esteve sempre antes, pero non acabaste de concretizar. Actualmente a lingua galega dá votos ou tira votos? Digo porque se compartiu que é importante. Eu creo que dá votos. O sea, vamos ver. Eu creo que dá votos. Si dá votos, non. Estamos na desorientación total. A ver, sí. O sea, dá votos falar de que a lingua, a nosa lingua, tal. Bueno, pero claro, tampouco dá votos, o mellor. É dicir, unha vez que se comezas a exprimir o programa de tal campo, igual aí hai moitas cousas, sabes? O sea, dá votos dicir que hai que facer vivendas. Agora, eu que non sei se comezamos a falar de como é que facer as vivendas, como teñen que ser os subsidios, como tal, se dá votos ou resta. A lingua dá votos, iso é evidente, iso sabe o Fraga. Iso sabe o Fraga, que entrou por aí de comezo, non? E este non o sabe. Este non o sabe, pero eu creo que comeza a sabelo, non que a lingua poida restar votos, sabes? Pero si esa viraxe política, de irse cara aos terros de Úbeda, é dicir, de meterse nunha política españolista, de tirar a boina. Eu creo que tirar a boina é suicida para o PP. Porque a boina sigue funcionando en Galicia. Non sei se isto habría que falalo máis a fondo, non? Digo que o Manuel Fraga fixo unha cousa. Cando chegou, captou perfectamente que neste país había que ter un toque galeguista. E que parte da tradición galeguista había que collela, polo menos para discurseala. Non digo para mellor para practicala, pero para discurseala sí. E iso funciona. Iso funciona, iso dá votos, non? Igual que dá votos ter o PPDG, e non ter un partido xacobino cerrado, eh? Dá votos crearse un tinglado como a Fundación Alfredo Brañas e a partir dai barrenar unha teoría que é a autoidentificación. Diredes vos, iso é unha trangallada. Claro que sí, pero máis trangallada non tela. E estar falando de que España e venga España, non? E o gallego non tiene el gallego optativo, que chegou a decir este home, non? Eu creo que son unha política e ademais hai que aspirar a que sexa unha política suicida, verdade? Decir, que a política é outra. En consecuencia, creo que sí, que falar de que a lingua é a nosa lingua, que hai que falala, que hai que usala, que hai que incorporala. De feito, fíxate que todos os portavoces teñen incorporado ese discurso, aínda que sexa vacío, ¿no? Aínda que estea baleiro de todo, ¿no? E a lingua como tal, tal, tal. É verdade que agora apareceu ese o de Galicia bilingüe e todo isto, pero bueno, eu creo que son sarpullidos que sempre aparecen, verdade? É dicir, que antes era Agli e tal, e haberá que ver se agora o propio fracaso do PP leva a que estos que non, por menos que non lle dean oxíxeno, verdade? Que seguirá alargando na voz un par de veces e tal, pero que non teñan oxíxeno, non é para reunir un teatro enteiro de xente ríndose do portugués, por certo, non? Unha das cousas que facían, non? Tome polo estero de fume, non sei. Non, eu teño as dúbidas. Ah, dúbidas se dá votos ou se dá votos. O da lingua. Agora, o que ocorre, o que sí teñen medo, e desde logo que teñen medo, desde logo o nacionalismo, é a facer política de lingua. E ademais non saben. Porque hai cousas que se poden facer. É dicir, a Dirección Xeral de Comercio pode facer política de lingua. Como que non? É dicir, en vez de colocar o cartel de rebaixas, é posible ofrecer diñeiro para cambiar todos os rótulos e para cambiar o papeleo interno, non sei que. Por que non sabe poder facer iso? Porque están baleiros, non hai. E así, 50 cousas. Ti crees que non dá votos? Eu teño dúbidas, non digo así. Moitas dúbidas. E máis ainda vendo socialmente, vendo o que há, vendo un foro nestes últimos meses, onde me penso que por primeira vez é curioso que a nivel mesmo do Estado español, o galego foi un arma electoral. Ben, a nivel español. Falo en concreto dun debate das comunidades portuguesas na Galiza, onde o propio Zapatero, é curioso, mas chegou a facer de galego na contra do Partido da Xoi, e falo dos condicios electorais que houve, nomeadamente, curiosamente, en Extremadura, nas quais o Raxoi largou bastante na contra do galego. Non? E é preocupante porque o podia operar. Eu non gosto nada, evidentemente, isto nas súas antípodas, mas ten unha forza impresionante. E as súas mensaxes son palabra de Deus dentro dos seus, digamos, adeptos. Non? Iso, para mim, iso é moito preocupante. Claro, pero fíxate que tamén en Cataluña arrearon e así lles foi, non? Claro, mas comentaste antes que é diferente a Cataluña da Galicia, entón acho que iso nada. Non, refiro, sí, non, sin dúbida, sí, non, estou de acordo, pero hai un aspecto que, é dicir, isto está dentro dun determinado contexto político, non? É dicir, eu creo que hai unha grande aposta por parte do Partido Popular, non? Unha grande aposta e é a de chegar a unha política xacobina. A parte de que sexa da dereita extrema ou non, que tamén, pero que unha política xacobina dura e moi dura, non? Está nesa liña. A cuestión é se van a persistir, se no futuro van a volverlo a intentar nesa mesma liña ou non, e aí está o contexto do galego tamén. A mí eso non me cabe dúbida, é dicir, eu creo que Galicia bilingüe é posible, non? Ou esa tendencia é posible na medida en que o PP aquí se faga máis xacobino, que por certo se está facendo, eh? Se observades as listas electorais, antes onde había un personaxe de Baltar, ao mellor, non? Boina, logo, non? Pois agora hai un señor da capital de provincia que ademais ten como referencia Madrid, non? Unha comunidade dinámica como poucas, non? Forte tal e que crea referencias e que crea incluso estereotipos. E eles son dese estereotipo, son de capital de provincia, volve a ser aquela dereita anterior a Fraga. Non sei se acabaremos gozando de menos a Fraga. É broma, eh? Bueno, pois... agradecerche que estivese aquí e a todos vos acabamos xa. Lembro vos os que chegachedes tarde que temos aquí un separador de a impostura e a desorientación, a normalización lingüística, que é o libro que estaba manexando e que está aí á venta tamén. O libro está por aí, si alguén me interesa.